We hebben een droge periode achter de rug en daar komt regen aan, maar waterbesparing in Zuid-Holland blijft hard nodig. Althans, dat vindt Robert Klumpes, statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland. Hij is aan de telefoon. Meneer Klumpes, welkom. Ja, goedenavond. Waterbesparing, ja, daar komen we nu ineens achter dat het nodig is, maar was het eigenlijk altijd al niet handig om dat te doen? Dat is zeker handig om te doen, maar het wordt natuurlijk steeds dringender. Kijk, We hebben nu een grote droge periode gehad. En door de klimaatverstoring die er plaatsvindt, en natuurlijk ook steeds harder gaat, gaan dit soort periodes veel voorkomen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ieder jaar gebeurt, maar de frequentie zal echt omhoog gaan. Dus regelmatig zal er echt wel een zomer zijn waar we meer dat hebben. En die zullen zich steeds meer op gaan volgen. Ja, en wat zijn de nadelen als we geen water besparen? Nou, water wordt steeds schaarser natuurlijk. Het wordt natuurlijk schaarser goed. En vergeet het niet, als je nu ziet, wij spreken dat we grote droogte hebben gehad. De landbouw die heeft er erg onder te duur gehad. Onder te lijden gehad. Dus je ziet eigenlijk dat op allerlei fronten het watergebrek steeds meer rol gaat spelen. Zelfs in een waterrijk landje als Nederland. Ja, dat wou ik zeggen. Want wij denken altijd, nou, die rivieren voeren zoveel water aan. We zitten in een delta tenslotte, dus we hebben genoeg. Maar dat is dus niet zo. Nou, dat is zeker niet zo. Want je kunt ook redeneren dat de gletsjers bijvoorbeeld in de Alpen, waar bijvoorbeeld heel veel water ook vandaan komt, die worden ook steeds minder. Dus er zal steeds minder water vandaan komen. Alleen, ja, en als het dan komt, dan is het een hele vorm van heel heftige buien. Dus dan komt het ook in één keer een hele dups. En dan kunnen we ook weer niet aan. Daar waren we al mee bezig om dat allemaal een beetje op te vangen, toch? Dat klopt, dat gebeurt heel veel. Hè. Dat noemen ze ook waterbergingen. Dus dat betekent dat je dat ook gaat opvangen. Maar dat moet natuurlijk ook veel meer. En dat moet ook lokaal meer gebeuren. Ja. Want je kunt natuurlijk wel een bijvoorbeeld zeg maar in een grote stad. Hè. Bijvoorbeeld hittestress en dat soort dingen. Dus je kunt ook plekken gaan maken in een stad. Je kunt daar ook water opvangen. Je moet bij de boeren er moeten natuurlijk dingen gebeuren. Het is natuurlijk zo dat je natuurlijk zegt van nou, we hebben een gat, we hebben daar een stuk landschap. En op het moment dat het door water komt, dan maken we een opening in de dijk en dan kunnen we het eraf voeren. Maar dan moet er ook daar wat mee gebeuren. Ja, er moeten meer zaken gebeuren die het water vasthouden of het sneller afvoeren. Want het kan allebei. En precies. Ja, en het zout dat er tevoorschijn komt is ook niet goed natuurlijk? Nee, dat is toch een ander probleem natuurlijk. Als je dus heel erg heel veel droogte hebt en ook de rivieren leveren minder aan, dan heb je dan nodig je het zeewater eigenlijk naar binnen. Wat natuurlijk ook de gronden weer zilter maakt, waar bijvoorbeeld ook onze gewassen slecht tegen kunnen. Die zijn er ook niet op gebouwd. Ja. U noemt een aantal zaken op die kunnen gebeuren. Dat gaat wel jaren duren, want de hele infrastructuur moet daarop aangepast worden, denk ik. Dus dat kan even duren. Maar hebt u zaken waarvan u zegt, nou, dat kunnen we heel snel regelen. En dan zijn we daar in ieder geval op voorbereid. Ja, zeker. We kunnen zelf natuurlijk wel heel veel doen. We kunnen natuurlijk denken aan bijvoorbeeld regentonnen plaatsen om water op te vangen. Hè. Mensen kunnen er zelf wel genoeg. Bedrijven kunnen dat ook gaan doen. Je kunt denken aan sanitaire voorzieningen die weinig water gebruiken. Ja. Je ziet het eigenlijk op tankstations zie je het al heel veel gebeuren, maar dat zou iedereen al aan toe kunnen. Je kunt op allerlei manieren zelf ook al water gaan besparen. En laat ik eerlijk zeggen, het mes snijdt daar twee kanten, want het is nog voordelig ook op termijn. Zijn we niet veel te goedkoop met water en zijn we daardoor ook makkelijker met het water gewoon te laten lopen waar het naartoe gaat? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het natuurlijk van de zotte als je bedenkt dat je natuurlijk gewoon zeg maar de wc doorspoelt met puur drinkwater. Ik bedoel, de derde wereldlanden draaien zo om en eraf. Ja, wat gaat GroenLinks eraan doen? Want u zit in de Provinciale Staten, u kunt maatregelen treffen. Nou in eerste instantie willen wij natuurlijk de provincie erop aandringen om inderdaad gewoon te gaan zorgen. Kunnen we ook niet zelfs een voorbeeld geven. De provincie is ook eigenaar van bijvoorbeeld allerlei vastgoed, dus ook daar kunnen we het goede voorbeeld van geven. Maar we kunnen ook natuurlijk in gesprek gaan met bedrijven, met steden, het aanleggen van meer natuurgebieden. Vergeet niet, ook groen houdt veel water vast. De wortels van bomen houdt water vast. Ja, dus het zijn allemaal maatregelen die op provinciaal niveau genomen kunnen worden. Ja, maar u bent bezig om dat in de Provinciale Staten te regelen, zodat Zuid-Holland in ieder geval droge voeten houdt, dat was heel belangrijk, maar ook het water gewoon blijft waar het zijn moet en dat het weggaat als het nodig is. Hebt u medestanders in de Provinciale Staten? Nou, dat gaan we nu ontdekken. We hebben natuurlijk een periode van droogte gehad. Dus binnenkort ga ik al mijn collega's weer ontmoeten en ik ga ze echt even achter de voordeur zitten dat we hier toch heel veel aan moeten gaan doen. Maar ik verwacht dat natuurlijk wel meer van mijn collega's en collega-partijen vinden dat hier wat moet gebeuren. Want ik denk dat iedereen wel gemerkt heeft van de zomer dat dit toch niet overmaakt. Nee, het is een goede wake-up call geweest. Ja, laten we het hopen. Duidelijk. Ik dank u wel. Robert Klumpes, statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland. Hij vindt waterbesparing in Zuid-Holland hard nodig en heeft uitgelegd hoe hij dat wil gaan doen. Ik dank u voor het gesprek.

Stichting Vluchteling lanceert een nieuwe nationale campagne tegen kinderarbeid. Ik ga daarover praten met mevrouw Daphne Groenendijk. Ze is hoofd van de communicatie Stichting Vluchteling. Mevrouw Groenendijk, waarom is het nodig om een campagne te starten tegen kinderarbeid? Komt het zoveel voor bij vluchtelingen? Ja, er komt ontzettend veel kinderarbeid helaas voor onder vluchtelingen. En dat heeft er puur mee te maken dat er geen gelegenheid is om naar school te gaan. Of omdat zij andere verplichtingen hebben om te overleven. Er zijn heel veel vluchtelingen die eigenlijk alles hebben achter moeten laten. Weinig middelen meer hebben om rond te komen. En in de nieuwe gemeenschap waar zij in terechtkomen toch ook gewoon kosten moeten maken voor hun woning. Soms huur moeten betalen. Want niet iedereen kan onderdak vinden in een tentenkamp, zou ik maar zeggen. En hebben ook gewoon dagelijks gewoon eten nodig op tafel. Dan is het voor vluchtelingen ook nog eens heel lastig om werk te vinden. Want in veel plekken moeten zij dan ook een werkvergunning krijgen. En dat is niet overal heel simpel. Dus dat betekent dat dat ouders eigenlijk uit wanhoop en armoede op zoek gaan naar alternatieven. En dan ook desnoods dus hun kinderen gaan inzetten. Wat kan Stichting Vluchteling bijdragen aan dit probleem? Wat doen jullie precies? Nou, wat wij doen is, het is sowieso niet altijd bekend waar deze kinderen allemaal zitten. Dus we leiden bijvoorbeeld ook politie op om de situatie te herkennen, ook als kinderarbeid. En ook de kinderen te beschermen, dat als ze ze tegenkomen op straat, als ze daar bijvoorbeeld aan het werk zijn, dat ze in gesprek gaan en met de ouders in gesprek komen en ze bijvoorbeeld naar organisaties als de onze, zeg maar, doorverwijzen. We leiden leerkrachten op, omdat er, nogmaals, er zijn ook heel veel leerkrachten of op de vlucht, of er is een groot tekort op de plekken waar ze onderwijs nodig hebben. En we kijken ook hoe we bijvoorbeeld noodlokalen of noodscholen snel kunnen inrichten, waar deze speciaal opgeleide leerkrachten ondersteuning kunnen bieden. Kinderen die nog aan het werk zijn, die zijn dus heel belangrijk voor het inkomen van het gezin. Dus er wordt ook in overleg met de ouders gesproken over hoe de ouders geholpen kunnen worden. Kunnen we ouders helpen met het vinden van een baan? Of zijn ze geholpen met wat cashgeld, waardoor zij eten kunnen kopen en dan in ruil daarvoor dus de kinderen wel naar school kunnen laten gaan? Dus het hangt eigenlijk per situatie af welke hulp nodig is. Maar we proberen eigenlijk vanuit elke invalshoek te kijken hoe we in ieder geval de situatie van de kinderen zoveel mogelijk kunnen verbeteren. Ja, hebben jullie ook op jullie website meer informatie over deze problematiek staan? Ja, op onze website hebben wij een speciale link voor deze campagne. Dat is vluchteling.nl/backtoschool. Daar staat meer informatie en daar staat ook bijvoorbeeld een filmpje van een jongen die helaas dus op straat terecht is gekomen en moet werken. En we hebben ook gewoon wat meer achtergrondinformatie over waar wat plaatsvindt en hoe wij dus inderdaad te hulp komen. Ja, als mensen dit verhaal heel erg als dit verhaal heel erg binnenkomt bij mensen en ze willen graag financieel een bijdrage geven, kan dat ook bij jullie? Ja, uiteraard. We vragen hier niet alleen aandacht voor, maar we hopen ook natuurlijk zoveel mogelijk fondsen te ontvangen, zodat we nog meer kinderen kunnen steunen. En dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. Want de mensen die op de vlucht slaan, die hebben echt vaak heel erg weinig. Dus het gaat niet alleen puur naar de kinderen, maar het gaat naar de hele gezinssituatie, zeg maar, om die zo optimaal mogelijk te krijgen in deze moeilijke omstandigheid. Ja, en hoe kunnen mensen doneren? Is er een gironummer? Wij hebben een IBAN-nummer en dat is 999. Maar het kan dus ook op de website van vluchteling.nl. En dan staat daar een doneerbutton en kom je er vanzelf. Fantastisch. Ik hoop dat er veel kinderen, net als onze Nederlandse kinderen, weer gewoon naar school kunnen en een mooie toekomst kunnen opbouwen. Want dat gun je ieder kind. Kinderen kunnen niets doen aan al die oorlogssituaties. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie en wens u heel veel succes met de campagne. Ik sprak met mevrouw Daphne Groenendijk. Zij is hoofdcommunicatie van Stichting Vluchteling. Bedankt. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze,

look at me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to lie or cry, it's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Katie Mellewa en een oud nummer van Black, Wonderful Life. En daarvoor Frans Halsema, een voor haar. Het nieuwe schooljaar is net begonnen. Voor zo'n 5000 kinderen staat dit jaar een verrassing te wachten. In plaats van een juf of een meester krijgen ze een echte hond voor de klas. Herman de Bruin. Het nieuwe schooljaar begint en als je dan een hond voor de klas krijgt... Nou, dat vergt enige uitleg, want ik dacht dat het allemaal onderwijzers waren. Maar een hond kan dus blijkbaar ook. Nadine Lentz aan de telefoon, ze is projectleider van de Sophia Snuffel College. Dan zijn we al bij de hond aangeland, denk ik, Nadine. Ja, honden voor de klas, ja, dat kan bij ons dus wel. En wie is ons? Dat kan bij het Sophia Snuffel College. Mm-hmm. Het Sophia Snuffel College, wij hebben 50 tot 75 vrijwilligers in ons bestand. Door ons getrainde en geteste honden hebben... die dus eigenlijk een certificaat hebben om voor de klas te komen staan. En de kindertjes te leren hoe ze veilig en respectvol met honden om kunnen gaan. Ja, want dat is nog wel eens een probleem, hè? Dat een kleinere kind, want over welke leeftijd hebben we het? We hebben het over de leeftijd van 4 tot en met ongeveer 8 jaar. Ja. Dus ik zeg groep 3 tot, nou ja, nee, dat begint bij groep 1 tot ja. Met groep 4. Zo ja, zoiets. Ja, ja. Ja. Die kinderen zijn vaak nog wat angstig voor een hond. En dat proberen jullie op te heffen? Nou, ze kunnen angstig zijn of overmoedig zijn. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat ze ja, te snel naar een hond afstevenen en die hond die schrikt daarvan. Ja, wij leren die kinderen een paar regels die ze hopelijk voor altijd zullen blijven gebruiken. Ook als ze zelf ouder zijn bijvoorbeeld. En dat is, hoe vraag je aan een hond of je die hond mag aaien? En dat gaat natuurlijk met een aantal stappen. Hè. Je moet het de eigenaar vragen, je eigen ouders vragen. Maar het allerbelangrijkste is dat je het de hond moet vragen. En Hoe vraag je dat aan een hond? Door hem aan je hand te laten ruiken. Maar hoe weet je dan of de hond het alsnog wel of niet wil? En dat leggen we dan ook uit. Hoe ziet de lichaamstaal van een hond eruit? Ja, want die signalen zijn er wel. Die moeten alleen vertaald worden naar de kinderen, zeg ik maar. Ja. Die signalen, voordat een hondenbeet plaatsvindt, en die vinden nog steeds erg vaak plaats, zijn er al heel veel signalen afgegeven door die hond. Alleen soms is het toch zo dat ook de ouders, maar zeker de kinderen, die signalen niet zien. En die lichaamstaal is dan wel heel duidelijk aanwezig, maar dat moet je dan wel weten. Ja, dat moet je weten. En dat leren jullie dus de kinderen door die hond voor de klas te zetten en dan ja, eigenlijk te gaan oefenen? We gaan oefenen. We leggen natuurlijk veel uit. Afhankelijk van de leeftijd leggen wij het 1, 2, 3, 4 keer uit of zo vaak als het moet. En in de eerste les gaan we dan even oefenen met een handpop. Hoe benaderen we ook alweer een hond? Oh, die bijt niet terug. Een hond eruit die boos. Nou, nee, die bijt niet echt terug. Nee. En geen enkele snuffelhond trouwens. Want het zijn speciaal opgeleide honden? Ja, deze honden die hebben we uitgebreid getest. De test is erg streng. Eigenlijk slaagt maar een kwart van de honden die wij testen. Omdat we natuurlijk willen... Ja, de veiligheid gaat boven alles. Mm-hmm. Voor de kinderen, maar ook voor de hond. Ja, en in die eerste les komt dan die handpop mee. En dan worden er dingen uitgelegd en dan worden dingen geoefend. En dan in die tweede les, dan komt daadwerkelijk de snuffelhond mee. En dat is natuurlijk een heel erg spannend moment. En daar hebben we ze dan tijdens de eerste les al op voorbereid. Ja, ja. En zo kunnen we alles heel soepel laten verlopen. Ja, en zo leren kinderen ook wat voor signalen die hond afgeeft. Maar ja, dan heb je die snuffelhond in de klas en dan komen ze een hond buiten tegen. Geeft die dan dezelfde signalen af? Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Een hond die geen zin heeft in jou zal wel veel van dezelfde signalen afgeven. Mm-hmm. Maar elke hond is natuurlijk anders. Hè? Ja. Dat leggen we ook uit. We hebben grote honden, kleine honden. Bij sommige honden kun je dus signalen... heel makkelijk aflezen. En mijn andere honden kun je ze wat minder makkelijk aflezen. Mm-hmm. En de eerste regel is eigenlijk altijd, je gaat niet zomaar op een hond af. Nee, dat is een van de belangrijkste regels. Ja. Het gebeurt op scholen. Kunnen scholen zich daarvoor opgeven? Hoe gaat het in zijn werk? Zij kunnen zich opgeven. Wij hebben door het hele land heen vrijwilligers hebben we zitten die voor ons dus langs de scholen gaan. Scholen kunnen zich opgeven via onze website www.sofiasnuffelcollege.nl. Mm-hmm. En ik behandel dan natuurlijk de aanvragen. Ik zoek daar een vrijwilliger bij. En dan gaat alles lopen. Er komt een kennismakingsgesprek. Alles wordt netjes uitgelegd. Mm-hmm. De ouders worden op de hoogte gesteld. Ja, en zo gaat het ook. Het is allemaal gestructureerd, geregeld. Ja, Nadine Lens, dankjewel voor deze informatie. De hond voor de klas krijgen de kleuters en de kleinere kinderen. Je bent directeur van de Sofia Snuffelcollege. En ik wens je heel veel succes met alles wat je doet voor de honden en voor de kinderen natuurlijk. Dat is heel belangrijk. En dank voor het gesprek. All through the night, I'll be awake and I'll be with you. All through the night, this precious time, when time is new. No, all through the night today, knowing that we feel the same, without saying the same, without saying. Cat sings back all through the night. They'll forgo what by day what they lack. No, under those white street lamps, there is a little chance they may see. A chance. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Thank you.